يا عزة سجادة الله الله etme Hudaya, Ruzi mahşerde bizi Hatemin hürmetine yandırma, Duzak der bizi aman. Hatemin hürmetine yandırma, Duzak der bizi aman. Ahmet de benden asi mücrim kulu var, müstahak zecre itame benden ahsen fetmi var. Sen inayet itmez isen hiç bize rahat mı var? Enbiya mürselin hicre hac etme bizi, evvelin ahirin hicre rezil etme bizi. Aman of İkbali adaldım amiki hayrete lütfedip lütfedip al destimi, ya Rabbi düştüm kürbete. Dilersen koy cahibe, dilersen cennete. Ben bir yavrum aşkın nâridir. gül görmez yar halidir. Allah. Her kemiğe eğilik alikârıdır. Ah şu benimdi vale gönlüm, şu benimdi vale gönlüm. Ah mahzer malin şöylesin, ben mahzer malin şöylesin, çalkalanıp göle düştüm, çalkalanıp göle düştüm. Ah yar beni Yeah. الله تكسيرات محف سيئات وصول حي مرادات بقاي إيمان رضاي رحمن رضاي بيران عشق الله شفق الله محبة الله محبة أهل بيت رسول الله إلى كم من تسبيه تسير يا ربي إلهي يا ربي حيالله فتيه için شرلر دفيه için mümkün münafık ıslah için gönüllerimizin muradı için gün be gün Allah Allah Allah şefkullah ile kaptadın temir tesir olması için huzur devletlerinde bulunduğumuz nurettiğimiz cerrahi hasetlerinin numara kuruluşlarından için kibar aliyende bulunan bir cümle mümin mümünatı ekvari tayyibetler için dergah-ı şerifimizden güzeran eyleyen meşah-i kiram kral-ı devşanının huzursu ile şefaretin efendi hasetlerinin mübarek kuruluşlarından için Rızaenillah ve rızai Resulillah. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şeyhimiz, azizimiz, Zülfikar Bey kardeşimiz, postunda dahi. Amin. Erkaniye Muammer olması için. Amin. Beka ve iman ve hacim. Amin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Tekabbel minna bi ismi zalike ya Allah. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.